Nemece al trecu un fior. Își aminti brusc de conversația telefonică din ajun. Aflaseră ceva oamenii lui Don Serafino? Rosti cu cel mai nevinovat aer. Ce-am făcut, unchiule Gino? De ce m-ai lăsat să aștept atâta la ușă? Am crezut că te-au lichidat agenții lui Don Siro. Își scoase șapca și, după ce șterse cu o batistă albastră fruntea, îmbrobodată de sudoare, se așeză pe un fotoliu. În dimineața asta, numai de emoții am avut parte. Mircea se ridică de jos și își aruncă pe umăr un halat. Ce s-a întâmplat de ești atât de matinal? Cât e ceasul? Matinal. E 11:10. Și ce te frământă? Azi noapte, carabinierii au pus mâna pe camionele cu țigări. La intrarea în Trapani, a cântat cineva. Nu se poate, zise Mircea. Ba, uite că se poate, spuse unchiul Gino punându-și șapca. Mircea luă de pe masă un pachet de Pall Mall în care scoase o țigare și o aprinse cu gesturi sigure. Să nu se întâmple la fel și cu transportul de stupefiante, rosti el cu afectată îngrijorare. Nicio grijă, Vincenzo, zise unchiul Gino, ridicându-se din fotoliu. Nicio grijă. Până la sfințitul soarelui, vinovații sau vinovatul, rosti el, uitându-se fix la Mircea, își va primi pedeapsa. Va fi executat după indicațiile mele. Nu ca la voi în America. Pac și gata. Mircea înghiți în sec. Își simți deodată gura uscată. Se îndreptă spre dulăpiorul bar și scoase o sticlă de Marsala și două pahare. Unchiul Gino ridică mâna. Nu, mulțumesc. Azi nu beau. Până de seară vreau să am capul limpede. La revedere, Vincenzo. Cu pași greoi se îndreptă spre ușă. Avionul jet DC-8 al companiei Alitalia avea plecarea de pe aeroportul Leonardo da Vinci din Roma la ora 17. Pasagerii își ocupau locurile. Personalul navigant se instalase la posturi. Peste câteva minute, aeronava avea să-și ia zborul. La orele 23:15 urma să aterizeze pe aeroportul Njili din Leopoldville. Ultimii călători urcaseră pasarela intrând în avion. Însoțitoarele de bord se pregăteau să închidă ușa exterioară. În aceeași clipă își făcură apariția dinspre clădirea aeroportului două mașini ale poliției, urmate de un microbus care se îndreptau cu mare viteză spre avion, sunând din sirene. Comandantul de echipaj se uită mirat la pilotul secund. Ce dracu s-a mai întâmplat? Automobilele opriră brusc lângă pasarela. Patru carabinieri și trei bărbați în civil săriră din mașini și urcară în fugă treptele pasarelei. Peste câteva minute coborâră, încadrând un grup alcătuit din doi bărbați în haine albe și din 9 fete tinere. Fetele făceau parte dintr-o trupă de dansatoare de curând angajate pentru un turneu în Africa Centrală. Sub această firmă se ascundea, parese, o rețea de traficanți de carne vie care furnizau pensionare proaspete bordelurilor din Dakar, Lagos și Leopoldville. Arestările fuseseră efectuate în urma unui denunț sub parola Moarte și Portocale, primit de poliția din Palermo. Michelotto se uita îngrozit la șeninele tractorului care venea spre el. Era legat fedeleș și îngropat în pământ până la mijloc. Tractorul se apropia inexorabil, metru cu metru. Șeninele înaintau, scurmând pământul uscat, amestecat cu sfărâmături de piatră. Scrâșnetul lor metalic făcea să îi se încrânceneze pielea. Ochii îi ieșiră din orbite. Mâinile încercau zadarnic să se elibereze din încleștarea pământului. Michelotto se zbătea ca o pasăre prinsă în laț. Brobane de sudoare fierbinți îi se scurgeau pe frunte, pe obraz, pe gât. Se zvârcolise cu atâta deznădejde încât frânghia începuse să-i intre în carne. Răgni, un răgnet gutural de fiară încolțită care simte sfârșitul. Avea senzația că trăiește un vis urât. Poate că se va trezi. Tractorul se apropia necontenit. Zalele șenilelor aduceau cu niște gheare care se deschideau gata să-l apuce. Michelotto urlă iarăși. Cuprins de nebunie, își înfipse dinții în buza de jos, sângele țâșni începând să se prelingă pe bărbie. Gâfâind, aruncă o ultimă privire în jur, căutând zadarnic salvarea. Șenilele se apropiau. Un metru și încă un metru. Tractorul se mărea, luând proporții gigantice. Michelotto încercă o ultimă sforțare. Frânghia însă nu cedă. Apoi nu mai făcu nicio mișcare. Șenila din dreapta îl lovi în plin peste față. Îl împinse pe spate, frângându-i șirea spinării, apoi îl strivi, amestecându-i carnea, oasele și sângele cu țărâna, cu bucățile de piatră. Sentința onoratei familii fusese executată. În patul său empir, împodobit cu grifon și vulturi de bronz, Don Serafino trăgea să moară. Pielea galbenă ca pergamentul se lipise de oase. Din obrajii palis se scurseseră parcă ultimele picături de sânge. Ploapele străvezii îi acopereau ochii adânciți în orbite. Așa cum zăcea cu mâinile întinse de-a lungul corpului descărnat, aducea ca un cadavru. Doctorul Maniano stătea la căpătâiul muribundului. Îl privea cu milă și în același timp cu oarecare curiozitate. Murea cel mai de vază client al său. Abia îi luase pulsul. Sfârșitul lui Don Serafino era inevitabil. Agonia va mai dura poate câteva ore. Zorile însă nu îl vor mai prinde în viață. La picioarele patului stătea Lucia cu mâinile în poală. Veghea nemișcată ca o statuie. Ochii îi erau lipsiți de expresie. Ce gânduri ar fi trecând prin capul acestei fete? Se întreba doctorul Maniano. O călugăriță îngenunchiată în fața unui triptic florentin, luminat de o candelă aprinsă, se ruga, prefirând printre degete un șirac de mătănii. Doctorul Maniano, Lucia și călugărița așteptau sfârșitul lui Don Serafino. Același deznodământ îl așteptau și căpetenile mafiote, care vegheau în biblioteca alăturată. Se aflau acolo, oarecum în ordinea importanței, și Don Carlo Castiglione, gras, trandafiriu, măreț în fotoliul său ca un împărat roman pe tron, și Gioie Marcucci, încruntat, bănuitor, nervos, și Mircea, alias Vincenzo Genoveze, reculesc, pătruns de importanța momentului, așa cum îi se cuvine unei autentice piese de 90, și unchiul Gino, calm, stăpân pe sine, ironic. Mai erau de față încă 5 indivizi, unii vârstnici, alții mai tineri, dar toți egal de grav și de tăcuți. Fum gros de țigară plutea în straturi alburii, în încăperea luminată doar de lampa cu abajur, de pe birou și de cele două aplice din dreapta și din stânga căminului de marmură. Pe o măsuță erau aliniate câteva sticle cu vin și cu whisky. Jețul lui Don Serafino era gol. Toți știau că jețul acesta avea să fie ocupat în curând de altcineva. Atât de mare era însă autoritatea lui Don Serafino, încât nici acum, în preajma morții lui, nu îndrăzneau să-i desemneze succesorul. În sânul onoratei familii, căpetenile se alegeau după legi imuabile, pe care nimeni nu se gândea să le conteste. Cu Don Serafino se proceda însă altfel. El însuși își desemnase urmașul printr-un testament care avea să fie deschis numai la 48 de ore după ce va trece în lumea dreptilor. Până atunci, un triumvirat alcătuit din Don Carlo, Gioie Marcucci și unchiul Gino avea să gireze conducerea întregii organizații. În cercul intimilor lui Don Serafino se spunea că și Vincenzo Genoveze avea sort să fie investit cu autoritatea supremă. Energia, modestia și totodată discreția lui plăcuseră lui Don Serafino. Ceva mai mult, Vincenzo fusese singurul în stare să o îmbrânzească pe Lucia. Ușa se deschise și Salvatore Schira, secretarul lui Don Serafino, apăru cu o mapă de corespondență și cu un teanc de jurnale pe care le așeză pe birou. Ce mai spune presa?" îl întrebă Don Carlo mângâindu-și barba. Secretarul se uită încurcat la Mircea. Ziarele din Roma reproduc o fotografie a lui Don Vincenzo. Mircea se ridică brusc de pe scaun. Ce fotografie?" De răspuns, Salvatore îi prezentă un jurnal care inserase pe prima pagină un instantaneu luat în holul hotelului Miramar. Mircea era fotografiat din profil, orbit de strălucirea fleșurilor, se strâmba tocmai, oferind o fizionomie care se asemăna destul de aproximativ cu fizionomia lui. O identificare după acest instantaneu ar fi fost anevoioasă, dar nu imposibilă. Textul de sub fotografie era laconic. Gangsterul Vincent Genoveze a debarcat la Palermo. Interpolul îl urmărește pentru o serie de crime săvârșite în Statele Unite. Jurnalul la care Mircea se uita consternat trecu apoi din mână în mână. Pe toți cei de față îi fulgerară același gând. Înscăunarea lui în fruntea organizației era compromisă. O căpetenie a mafiei trebuie să fie o personalitate deasupra oricăror suspiciuni, cu o autoritate necontestată și care să poată apare cu fruntea sus alături de corifeii politici ai Siciliei. Și candidatura lui Gioie Marcucci părea compromisă. Arestarea celor doi proxeneți pe aeroportul din Roma risca să-l atragă într-o afacere murdară cu regretabil răsunet. Don Carlo și unchiul Gino păreau să rămână mari favoriți, datorită nu numai eminentelor servicii aduse organizației, cât mai ales prin discreția cu care știuseră să-și camufleze până atunci activitatea. Se știa că Gioie nu va ceda fără luptă. Însetat de putere, nu va șovăi să declanșeze cele mai sângeroase frământări în sânul mafiei spre a-și impune autoritatea. Dar nici Don Carlo nu se va lăsa mai prejos. Unchiul Gino era socotit cel mai puțin primejdios în această privință. Secretarul scoase din mapă textul unei telegrame cifrate pe care o prezentă după o scurtă ezitare lui Don Calo. Adun cifrul, spuse Don Calo. Îi plăcea să-l folosească personal. După ce Salvatore i-a aduse cifrul, trecu fără jenă la biroul lui Don Serafino și începu să transmită telegrama. Transportul cu stupefiante sosește mâine noapte, spuse el. Oamenii dumitale, Joe, sunt gata să intre în dispozitiv? Joe mormăi fără entuziasm. Sunt gata. Don Calo îl privi lung. În ultimul timp a întâmpinat câteva eșecuri. Ca să nu se mai repete, cred că ți-ai luat măsurile de rigoare. Îmi cunosc atribuțiile, zise Joe înțepat. Nu mă îndoiesc, replică fără să se tulbure Don Calo. Te previn însă că transportul acesta de stupefiante este de 100 de ori mai valoros decât țigările de contraband de acum 2 zile. Și la Trapani și la Roma am înregistrat insuccese care pot avea urmări grave. În mijlocul nostru se află trădători care își vor primi însă neîntârziat pedeapsa, zise Joe. Eșecurile de la Trapani și de la Roma sunt datorate unor denunțuri anonime. Oamenii mei de la poliție mi-au suflat ceva la ureche. Joe început să-și frece nervos mâinile. Însă pe nemernic am să-l descoper foarte curând, adăugă el, aruncând o privire amenințătoare în jur. Îmi îngădui să asist și eu la debarcarea stupefiantelor? Întrebă placid unghiul Gino. Vrei să mă controlezi? Zise bătăios Joe. De ce nu? Interveni Don Calo. Organizația are drept de control și de cenzură asupra tuturor membrilor ei, fără excepție. Vreau să te secondez, Joe, spuse unchiul Gino cu modestie. Cred că mă autorizez, Vincenzo, să asist la această operație, se adresă el lui Mircea. Orice sprijin e bun venit, zise Mircea neutru. Știa că în afacerea asta îi revenea un rol foarte important. Teoretic, el era stăpânul întregului transport. Don Calo se întoarse spre un bărbat chel și gras care se servea cu un pahar de Marsala. După debarcare, opiul va fi transportat pe căile normale la fabrica dumitale, Don Girolamo. Te-aș ruga să grăbești operația de prelucrare a opiului. Avem nevoie urgent de heroină pentru Statele Unite. Portocalele de ceară sunt gata? 4.000 așteaptă să fie injectate cu heroină. Alte 3.000 vor fi gata în câteva zile, zise chelul. Foarte bine, spuse Don Calo. Își îndreptă privirile spre un bătrânel cu aer de pensionar inofensiv, care dormita într-un fotoliu. Don Mule, îl strigă Don Calo. Bătrânul deschise ochii. E? Ce e? Don Mule era unul dintre cei mai mari proprietari de ligrezi de portocale din nord-vestul Siciliei. Poți să-mi pregătești 3 vagoane de portocale pentru Marsilia? Întrebă Don Calo. Și 4, zise Don Mule. Oamenii dumitale să fie mai atenți când vor băga portocalele de ceară în lădițele cu portocale veritabile. Bătrânelul închise iarăși ochii. Bine, bine, oamenii mei își cunosc meseria. Dumneata, Don Calo, să ai numai grijă de vamă. Data trecută era să avem neplăceri. A fost un agent nou, spuse Don Calo, dar de atunci s-a dat pe brază. Debarcarea o faceți tot la Castelmar? Întrebă Don Mule. Tot, între Scapelo și punta de la Traperia, zise unchiul Gino. Vii și dumneata cu noi, Don Mule. Expedițiile astea nu mai sunt potrivite cu vârsta mea, spuse bătrânelul. Asta e treabă pentru tineri. Don Vincenzo merge? Merge, cum să nu meargă, zâmbi unchiul Gino, uitându-se patern la Mircea. Opiul este al lui. În același moment se deschise ușa dormitorului. Doctorul Magnano apăru în prag. Don Serafino a murit, spuse el simplu. Din dormitor se auzeau hohotele de plâns ale Lucii. Moartea lui Don Serafino o trezise la realitate. Nori grei se fugăreau pe cerul de păcură. Marea se agita ca o bătrână arțăgoasă. Valurile se umflau asemenea unor dealuri mișcătoare, pornind la asaltul țărmului. Apele spumoase se zdrobeau de stânci. Peste întinderile necuprinse ale mării se așternuse o imensă cuvertură de spumă alb-verzură. Vântul năpraznic pulveriza crestele valurilor, ridicând în văzduh perdele împletite, parcă din strop minuscul de apă care împiedicau vederea. Nava Calypso, sub pavilion sirian, se oprise în largul golfului Castelmar și aștepta bărcile pescărești cu motor care aveau să execute transbordarea încărcăturii de stupefiante. Spre a se menține pe loc, în ciuda vizeliei care sufla pe țărm, comandantul își plasase astfel nava încât să primească vântul din prova și din travers. Această poziție dezavantaja bărcile care s-ar fi alipit flancurilor lui Calypso, căci rămâneau expuse în permanență suflului puternic al vigeliei. Aproape de miezul nopții, bărcile pescărești sosiră la locul de întâlnire. În pofida condițiilor grele pe care le crea mare agitată, Transbordarea a început să fie executată fără întârziere. Personalul navigant al bărcilor dădea dovadă de o adevărată maestrie. Se lucra cu multă tragere de inimă, pentru că plata era excepțională. Joe Marcucci, care dirija personal operația, se pricepea să-și stimuleze subalternii. Pierderile în oameni și materiale erau inevitabile. Trei lăzi cu opiu se sparseră în timpul coborârii de pe vapor. Vigelia le plăzniți de bordul navei, făcându-le țărbe. Alte două lăzi scăpară în mare în timp ce erau încărcate în bărci. Un om luat de un val fustezit între ambarcațiunea sa și pereții de fier ai vaporului. Aproape de ora 3, debarcarea lor sfârșit. Joe Marcucci supraveghease operația de pe țăr. Urmărisem de aproape transportul lăzilor din bărci pe plajă și de acolo în camioanele care așteptau sus pe marginea falezei. Încheierea cu succes a acestei acțiuni avea să atârne greu în balanța alegerii sale în fruntea organizației. Fără să țină seama de primejdii, diriza personal transportul lăzilor. Era văzut când sus pe plajă, când sus pe faleză, când umblând fără teamă pe cărările primejdioase care se strecurau printre hăurile falezei. Un Chiulgino îl urma ca o umbră. Joe fierbea ca un vulcan gata să erupă. Sus pe faleză aștepta Don Calo, adăpostit într-un fort ruinat, rămas de pe vremea angevinilor, urmărea ca un generalisim de la postul său de comandă desfășurarea acțiunii. Lucky Balestrere, omul său de încredere, stătea pe faleză și îi comunica prin radio mersul acțiunii. În jurul orei 3 se deschiseră boierile cerului, din înălțim pornit să se reverse potopul. Descărcările electrice se succedau fără întrerupere, făcând să buiască văzduhul. Ultimele lăzi erau încărcate în camioane. Joie și unchiul Gino stăteau pe marginea falezei. La lumina fulgerelor puteau să vadă și plaja înțesată de oameni și marea care se frământa printre stânci și camioanele și ruinele fortului care se profilau pe cerul incendiat. Joie se uită la ceasul său brățară. Într-un sfert de oră plecăm la Palermo, spuse el lui Rico Chifalo, unul dintre adjuncții săi. Unchiul Gino râse satisfăcut. Am făcut treabă bună, adăugă el. Având în vedere dificultățile întâmpinate, va trebui să-i cerem lui Vincenzo să reducă prețul opiului, zise Joe. De bună seamă, replică unchiul Gino. De bună seamă, Vincenzo e om de înțeles. Acalmia care permise acest schimb de păreri se încheie cu o cascadă de descărcări electrice care făceau să se cutremure văzduhul. În răstimpul dintre două bubuituri se auzi glasul excitat al lui Rico. Unde e Don Joe? Acum câteva clipe a fost lângă mine. Să nu fi făcut un pas greșit și să fi căzut de pe faleză, exclamă alarmat unchiul Gino. Rico o luă la fugă pe cărare în jos. Unchiul Gino se îndreptă spre fort. Umbla cu precauție pe cărarea care șerpuia pe marginea dințată a falezei. Nu voia să împărtășească soarta lui Joe, care căzuse desigur în mare de peste 30 de metri înălțime. La picioarele portului îl zări pe Mircea însoțit de Salvatore Schira. Neobservat de aceștia, intră în fort. Străbătu o sală în care bălăriile creșteau până la genunchi și urcă o scară cu trepte pe jumătate mâncate de intemperii care ducea într-un turn dărâmat în parte. Acolo, într-un fel de încăpere, care servise pe vremuri de post de observație, stătea Don Calo și se uita afară printr-o largă spătură în zid. La apariția unchiului Gino se întoarse spre acesta. Ei, cum au mers treburile? Perfect, zise unchiul Gino, perfect. Se pare numai că Joe a căzut de pe faleză. Don Calo își țuguie cu afectată supărare buzele grase. Ce nenorocire! Unchiul Gino se apropie de el. Va să zic că putem pleca? Zise Don Calo. Putem pleca, sigur că putem pleca, rânji unchiul Gino. Deodată își înfipse mâinile în gâtul gras al lui Don Calo și începu să strângă. Degetele lui de oțel se încleștară ca o menghină în carnea roză și moale, care înconjura ca o coleretă grumazul lui Don Calo. Ochii lui Don Calo ieșiră din orbite. Cu mâinile scurte și groase, bătu spasmodic aerul. Apoi căzu în genunchi. Unchiul Gino îl împinse spre deschizătură. În aceeași clipă, unchiul Gino simți o izbitură cumplită în țeastă. Ochii se împăienjeniră. Dădu instinctiv drumul lui Don Calo. Apoi, în jurul lui se făcu întuneric. Când își reveni, era întins pe jos și legat pe deleș. Auzea confuz un glas care vorbea cu însuflețire. Tâmpele îi zvâcneau. Apoi glasul se limpezi, devenind inteligibil. Recunoscu vocea lui Balestrere, omului Don Calo. L-am văzut cu ochii mei când l-am îmbrâncit pe Joe, aruncându-l de pe faleză. Apoi l-am urmărit. Voiam să văd ce are de gând să facă. Când am băgat de seamă că trece pe lângă Don Vincenzo și pe lângă Salvatore, ferindu-se să le atragă atenția, am înțeles că pune ceva la cale. Nu mi-am închipuit totuși că avea de gând să vă ucidă, Don Carlo. Don Carlo își recâștigase calmul. Cu degetele lui albe și grase își masa ușor glumazul. De mult îl supravegheam și eu, spuse el, uitându-se cu dispreț la